بات چیت ہے. دیکھو حدیث صحیح صریح مرفوع متصل موجود ہے اور اس کے مقابلے میں ایک قیاس رگڑنے والے موقوف روایت گھسا رہے ہیں. بتائیے حدیث صحیح مرفوع متصل صریح روایت کے مقابلے میں یہ موقوف حدیث چلے گی؟ لیکن چلانے پر مصر ہیں یہ, چلا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے امام نے وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے. ان کے امام نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی دو رکعت نہ پڑھے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو. حدیث موجود ہے, صحیح ہے, صریح ہے, مرفوع ہے, متصل ہے. مطالبہ یہ کیا جاتا ہے حدیث صحیح لاؤ, مرفوع لاؤ, متصل لاؤ. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ مسلم کی یہ روایت صحیح, مسلم کی روایت صریح کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے ولی امام یخطب اور امام خطبہ دے رہا فلی ارکا رکھا دیں دو رکعت پڑھے, صریح ہے, مرفوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رفع, حضرت جابر فرما رہے کہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. مرفوع ہے یہ اور متصل ہے, سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہے. منقطع روایت کو حضرت امام مسلم لاتے ہی نہیں, یہ روایت متصل ہے. تو سارے شرائط جب موجود ہے تو تو عمل کیوں نہیں کرتا قیاس کے رگڑنے والے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر یہ حدیث لاؤ, اس پر یہ حدیث لاؤ. وہاں صحابی نے صرف اتنی بات سن لی کہ نبی نے یہ بات کہی ہے, فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ فرق ہے صحابہ کرام کے طریق میں اور ہمارے طریق میں اور آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے طریق میں. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ ہمارے احوال کے اوپر رحم فرمائے. بڑا فرق ہو گیا ہے ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حدیثوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ انہیں نبی کی احادیث کے علاوہ اور اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز جمتی ہی نہیں ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ارے ہمیں ایک ہی آستاں جناب محمد الرسول اللہ کا پسند آ گیا, ہمیں اور کسی آستاں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں کوئی آستاں جمتی ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی در جمتا ہی نہیں ہے, ہم نے تو پکڑ لیا صرف ایک در, وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اگر وہ در کافی نہ ہو جا کر کے پکڑو. انہوں نے اللہ کا در چھوڑا, در در بھٹک رہے ہیں اور دور دور ہو رہے ہیں. کتے کو دور دور کیا جاتا ہے ایسے ہی در در ہو بھٹک رہے ہیں اور دور دور ہو رہے ہیں, کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. ایمان ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے, اللہ کی مار ان کے اوپر ہے, اور انہوں نے جب رسول کا دامن چھوڑا, انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو ہزاروں آستانوں کے اوپر اپنا سر ٹیک رہے ہیں. انہوں نے رسول کو چھوڑا تو اس امام کو پکڑنا ہے, اس امام کو پکڑنا ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے وہ کہا, فلاں نے وہ کہا. پوری شریعت کو انہوں نے چوچو کا مربع بنا دیا ہے, جیسے خود ان کی شریعت چوچو کا مربع ہے. اللہ اکبر. جس شریعت کے لیے اور جس نبی کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, آج وہی شریعت قسم و پرسی کے عالم میں ہے اور اس کے ماننے والے اس کو کچلنے کے در پہ ہیں. مشکات کتاب المناقب میں, باب و مناقب ابی بکر میں ہجرت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. تفصیل یہ کہ غار ثور میں تین دن آپ ٹھہرے, غار ثور کے پاس جیسے ہی پہنچے حضرت صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ داخل نہ ہوں غار کے اندر, میں ذرا جاتا ہوں اندر. حضرت صدیق اندر گئے, پہلے آپ نے غار کے اندر جھاڑو وغیرہ لگایا, صاف کیا, دیکھا کہ کئی جگہ سوراخ ہے, تہبند پھاڑ کر کے انہوں نے کئی سوراخ بند کیے, پھر بھی دو سوراخ رہ گئے, اور ان دو سوراخوں کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے. کہا اے اللہ کے رسول تشریف لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت صدیق کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے. جس بل کے اوپر, جس سوراخ کے اوپر حضرت صدیق نے پیر رکھا ہوا تھا, کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا, زہر چڑھنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو جگایا جائے. آنسو جب آنکھوں سے گرنے لگے, آنسو ٹپکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. تاکہ ابو بکر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے مجھے کاٹ لیا, اس لیے کہ میں نے اپنا پاؤں سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھوں کہاں اس زہریلے جانور نے کاٹا ہے, نشان دکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا. دنیا نے ایسا سرجن نہیں دیکھا ہوگا. نہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے, نہ گولی لگایا. گولی دینے کی ضرورت ہے, لوہا میں دین لگایا, پورا زہر فوراً وہیں نکل گیا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اچھے ہو گئے. یہ تو تھا ایک ایم ڈی کا انداز, ایم ڈی کا کچھ لگا دیا. سرجن کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں؟ جنگ احد کے اندر حضرت قتادہ ابن نعمان لڑ رہے تھے, اچانک آنکھ نکل کر چہرے کو ڈھلک آئی. پورا آنکھ جو ہے ساکٹ سے نکل کر کے گالوں کے اوپر ڈھلک آئی, چہرے کے اوپر. اپنے آنکھ کو حضرت قتادہ ابن نعمان ہاتھوں میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے آنکھ اپنے ساکٹ سے نکل کر کے آئی, ساکٹ سے نکل کر کے چہرے پر ڈھلک آئیے. اللہ کے رسول میں آنکھ کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا, دست مبارک سے اپنے آئی ساکٹ کے اندر آنکھ کو بٹھا دیا. اٹھا کر کے دیکھیے, بخاری شریف مسلم شریف راوی کا بیان ہے, خود حضرت قتادہ کا, کہ اس آنکھ کی روشنی پہلی باری آنکھ سے زیادہ تھی اور اس آنکھ کی خوبصورتی پہلی باری آنکھ کی خوبصورتی سے زیادہ تھی. یہ ایک سرجن کا انداز کہ کوئی چیز نکل گئی ہے اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ ایڈجسٹ کر دینا اور پہلی چیز سے زیادہ اس کے اندر خوبصورتی آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے برداشت کی ہیں. آپ غزوہ بنو مصطلق سے لوٹ رہے تھے, ایک چشمے مورائی سیوا رک گیا. حضرت عمر کا ایک غلام تھا جہجہ غفاری, وہ گیا پانی لینے کے لیے. اتنے میں انصاریوں کا ایک آدمی سنان ابن غبر جوہنی, وہ بھی گیا. دونوں میں دھکم دھکا ہو گئی. ایک نے پکارا یا لل انصار, دوسرے نے پکارا یا لل مہاجرا, اے مہاجرین دوڑو. ایک نے پکارا اے انصاری دوڑو. اب ادھر سے انصار دوڑے, ادھر سے مہاجرین دوڑے. بھائی بات کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار سن کہا کون یہ پکار پکارا, کون اس طریقے کی پکار پکارتا ہے؟ ارے چھوڑے اس طریقے کی پکار کو, بدبودار پکار ہے. یا لل مہاجرا اور یا لل انصار, بدبودار پکار ہے, چھوڑو اس کو. عبداللہ ابن ابی بھی تھا اس میں, منافقوں کا سردار. اب ایک انصاری آدمی نا, سنان ابن غبر جوہنی, بہت غصے میں آیا. کہنے لگا یہ تو ایسے ہوا جیسے کتے کو پالو, موٹا کرو اور وہی تمہیں کاٹ کھائے. بھاگ کر کے مکے سے آئے, ہم نے انہیں جگا دی, کھا کھا کر کے چربی چڑھ گئی ہے. ہمارے آدمی سے دھکم دھکا. مدینہ پہنچنے دو, مدینے کا عزت دار ذلیل کو نکال باہر کرے گا. یعنی اپنے کو عزت دار اس نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا. قرآن حکیم نے سورہ منافقون کے اندر اس کا قول نقل کیا ہے, لیخرجن یقولون لیرجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا جو عزیز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا اس نے اور اپنے زام میں وہ اپنے آپ کو عزیز بنا. اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پکے مومن, ان کو جب یہ معلوم ہے کہ میرے باپ نے اشارتن میرے نبی کو ذلیل کہا ہے, فوراً مدینہ کے گیٹ کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جب عبداللہ ابن ابی پہنچا, کہا کہ آپ یہیں رک جائیے, تو اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اور تو ابھی تسلیم کرتی, تو ذلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے. بولیے, تو ذلیل ہے. بیٹا کہہ رہا تو ذلیل ہے, میرا رسول عزیز ہے اور جب تک میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تلوار سوتے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, جب آپ نے اجازت دی جانے دو, تب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا. اس کے بعد پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پائے اور کہا کہ اللہ کے رسول حکم دے تو باپ کا سر کاٹ کر قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہوں. یہ محبت, ایسی ایسی محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اتنی قربانیاں نہ ہوتی, اتنی سیکریفائسز نہ کی جاتی تو اسلام صحیح سالم ہم تک نہیں پہنچتا تھا. صحابہ نے جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی, یہ قیاس کے رگڑنے والے طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو کنڈم کرنے میں لگے ہوئے. تحفظ سنت کے نام پر تحفظ سقا کر رہے ہیں, تحفظ حنفیت کر رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ موت کے وقت فرشتے کیا امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھیں گے؟ قبر میں تین ہی سوال ہے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، چوتھا کوئی سوال ہے تیرا امام کون؟ ارے جب وہ سوال آئے گا یعنی کائے کو حل کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، سوال تین ہی ہے، چوتھا سوال اپنی طرف کیوں بڑھا رہا ہے؟ سوال تین ہی، تیرا رب کون؟ اللہ. تیرا نبی کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا دین کیا؟ اسلام. یعنی پوچھا جائے کون سی فقہ کے اوپر عمل کر کے آیا، تیرا امام کون؟ ارے جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا دین سب کچھ برباد کرنے کا کیوں تڑا ہوا ہے؟ اور قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تُو نے میرے نبی کی اتباع کی یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اگر دنیا کے تمام لوگ انکار کر دیں میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کچھ بھی ہونے والا نہیں قیامت کے دن، اللہ ہی نے پوچھے گا تم نے انکار کیوں کیا. لیکن اگر کسی پر بخت نے کہہ دیا میں نبی کو نہیں مانتا، گردن لگ جائے گی، جہنم میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا. اگر دنیا کے تمام لوگ یہ بولتے کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی، کوئی کہے تو پوچھ ہوگی؟ اگر پوچھ ہوگی تو بتائے کہاں لکھا ہوا قرآن میں حدیث میں کہ کوئی اگر کہے تو میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، پوری دنیا اگر کہے تو میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، امام شافعی کو نہیں مانتا، تو کچھ پکڑ ہے اس کے اوپر؟ کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. اب تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے انکار کرنے پر، تو پھر اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ گناہ اس پر ہے کہ تم نے نبی کی بات مانی ہے نہیں مانی، رسول کی اطاعت کی کہ نہیں کی، اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی پر ہدایت منحصر ہے. وہ ان تتی او اطاعت دو، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تب ہدایت ملے گی. جی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دی، یہ ہے محبت کا طریقہ. اور ایک حدیث اور سن لے، بات کو ختم کرتا ہوں، کہ رسول کو ایک چیز کھاتے ہوئے دیکھا، کدو. زندگی بھر وہ آدمی کدو سے محبت کرتا رہا. ترمذی کتاب الاتمہ کی روایت اس طرح ہے، مان ابی طالوت قال دخلت علی رسول مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل القرع، قرع من کدو، وهو یاکل القرع ويقول یا لک الشجرۃ ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاک. رواه ترمذی کی کتاب الاتمہ. حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کدو کھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اے درخت، اے پھل، تو مجھے کتنا محبوب ہے اس لیے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے تو اس قدر محبوب ہے اس وجہ سے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا. یہ ہے ایک ایک ادا سے محبت کرنا، ایک ایک بات سے محبت کرنا، یہ ہے محبت کا طریقہ. صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.